Szansa na wygraną, a płatności w Lidlu liczą się podwójnie. Szczegóły i regulamin na Visa.pl. Visa, wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 4 maja, jest 16. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji ma dla Państwa Karolina Kozińska, oto serwis trójki. Jeszcze dziś głosowanie w sprawie miliardów z unijnego funduszu odbudowy. Policja zbada sprawę możliwego przecieku na tegorocznych maturach. Czy szczepionka przeciw COVID-19 będzie podawana nastolatkom? Decyzja w drugiej połowie maja. Sejmowe Komisje Finansów Publicznych i Spraw Zagranicznych przyjęły projekt ustawy o ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy. Ma on posłużyć do odnowienia i pobudzenia europejskiej gospodarki po pandemii koronawirusa. Obrady komisji śledził Dawid Grygorcewicz. Powiedz, co dalej z projektem? Właśnie zaczyna się dodatkowe posiedzenie Sejmu, na którym odbędzie się drugie czytanie projektu, a o 17.30 głosowanie. Koalicja Obywatelska zapowiedziała, że chce jego przełożenia, aby mieć czas na dodatkowe negocjacje dla samorządowców. Mówił o tym w Sejmie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Oferuje się samorządowcom głównie pożyczki, a my jesteśmy tak zadłużeni w tej sytuacji, którą mamy, że i tak z tych pożyczek nie będziemy mogli tak naprawdę skorzystać. Z kolei strona rządowa odpowiada, że czas na negocjacje był w trakcie konsultacji społecznych, a dziś parlament pochyla się jedynie nad kwestią utworzenia i sfinansowania przez Unię Funduszu Odbudowy. Mówił o tym na przykład premier Mateusz Morawiecki. W sposób bardzo konkretny, praktyczny, rzeczowy i merytoryczny przeprowadzaliśmy rozmowę z Lewicą i te wszystkie uzgodnione ostatecznie punkty znalazły się w planie. Krajowy Plan Odbudowy, o którym mówią dziś często politycy, to dokument, który musi opracować każde unijne państwo, aby skorzystać z Funduszu Odbudowy. Polska przekazała wczoraj jego finalną wersję Komisji Europejskiej. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Jeśli doszło do wycieku tematów maturalnych, sprawa zostanie zgłoszona na policję, zapowiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po godzinie 7 rano w internecie użytkownicy z Podlasia zaczęli wpisywać hasło Lalka Ambicja. A przypomnijmy, to rozprawka w oparciu o dzieło Bolesława Prusa była jednym z tematów dzisiejszego egzaminu. Marcin Smolik przypomniał, że podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku. My po ubiegłorocznych doświadczeniach, niestety, bo ja naprawdę mamy ogromne zaufanie do dyrektorów szkół i 99,9% to są super ludzie, którzy są świadomi odpowiedzialności, ale zawsze się znajdzie ktoś, prawdopodobnie, kto po prostu podchodzi do swojego zawodu nie tak, jak powinien. Drugi z tematów rozprawki dotyczył Ziemi Obiecanej Władysława Reymonta i brzmiał: miasto przyjazne czy wrogie człowiekowi. A jutro czas na królową nauk, matematykę. To między innymi siostry misjonarki, które wróciły z Indii, są zakażone indyjską mutacją koronawirusa. W sumie w Polsce ten wariant zdiagnozowano u 16 osób. Wykryto 2 ogniska pod Warszawą i w Katowicach. Jak przekonuje dr Marek Posobkiewicz, nie ma informacji, by wariant indyjski był odporny na szczepionki. Na chwilę obecną nie ma żadnych twardych informacji na ten temat, żeby jakikolwiek nowy wariant był oporny na odporność wytworzoną dzięki szczepionkom, które są na rynku. To jest naprawdę wyścig z czasem. Jeżeli ktoś zdąży się zaszczepić przed kontaktem z wirusem, ma szansę na to, że nie zachoruje w ogóle, a jeżeli zachoruje, to będzie to zachorowanie dużo, dużo łagodniejsze. W przypadku osób przylatujących z Indii, RPA i Brazylii nawet szczepienie nie będzie zwalniało z konieczności odbycia kwarantanny. Amerykańska Agencja Żywności i Leków jeszcze w tym tygodniu wyda zgodę na użycie szczepionki Pfizera u dzieci powyżej 12 roku życia. Do ogłoszenia decyzji ma dojść miesiąc po tym, gdy koncern poinformował o pozytywnych wynikach badań wśród dzieci. Decyzja umożliwi zaszczepienie nastolatków przed nowym rokiem szkolnym. Amerykańska agencja nie jest jedyną na świecie, która rozważa rozszerzenie szczepień preparatem Pfizera na dzieci. Badania pod tym kątem prowadzi także Europejska Agencja Leków. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że decyzje dotyczące rozszerzenia szczepień na młodsze roczniki zapadną w drugiej połowie maja, kiedy będzie wiadomo, jak wygląda zainteresowanie szczepieniami ze strony pozostałych osób. Dzisiaj znika część obostrzeń. Po covidowej przerwie w swoje progi zapraszają m.in. muzea i galerie sztuki. Od dzisiaj gości przyjmuje Centrum Nauki Kopernik. Jego rzeczniczka Katarzyna Nowicka szczególnie zaprasza na wystawę Rowery. Bo bardzo krótko była dostępna. A w związku z tym, że pogoda sprzyja, to również otworzyliśmy nasze rowerowe patio. Można przetestować bardzo różne rowery, takie rowerowe dziwolągi, czyli na przykład tandem dla 3 osób, albo taki rower dwuosobowy, w którym siedzimy obok siebie, a nie za sobą. Pamiętać trzeba jednak o maseczkach i dystansie. Pracownicy Kopernika zapewniają, że w centrum jest bezpiecznie. Wszystkie eksponaty są pokryte specjalną powłoką fotokatalityczną, która umożliwia nam dotykanie ich bezpieczne i zabezpiecza je przed działaniem bakterii, grzybów i wirusów. Od dzisiaj otwarte mogą być także galerie handlowe, markety budowlane i meblowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami na zachodzie i północy przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie możliwe także burze. Temperatura od 11 stopni na północy do 18 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz może wiać silniej z południa i południowego zachodu w nocy. Niewiele się zmieni pod tym względem, oczywiście temperatura dużo niższa od 4 stopni na zachodzie do 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam. Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 16. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Świat dookoła pędzi, zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Zapraszamy do trójki, 13,5 minuty po godzinie 16. Z nami teraz dr Michał Sutkowski, szef warszawskich lekarzy rodzinnych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Sporo dzisiaj pytań do pana od słuchaczy, od razu może przejdźmy do nich w takim razie. Tak, nie miałam stwierdzonego koronawirusa, tylko w marcu się tak źle czułam i dlatego zrobiłam te przeciwciała. I wyszło mi 6,87, a mam szczepienie w piątek, 7 maja. Czy mogę się szczepić? Czy można się szczepić? Mogę się szczepić. Takich pytań jest rzeczywiście bardzo dużo od państwa. Miano przeciwciał jest ważne, ale oczywiście nie jest jedynym mianem mówiącym o odporności przeciwko koronawirusowi. Jeżeli by tak było, to byśmy po przechorowaniu albo na przykład po pierwszej szczepionce robili poziom przeciwciał, czy w klasie IgM, czy w klasie IgG. Nie robimy, dlatego, bo wiemy, że szczepienie tutaj pomaga, zwiększa liczbę przeciwciał, ale równocześnie zwiększa odporność komórkową, zwiększa pracę komórek pamięci, dlatego się szczepimy, więc można i trzeba i warto się szczepić. Czyli przeciwciała to nie jest jedyne kryterium, ale kolejne dokładnie pytanie również chyba z tej serii. Chodzi mi o przeciwciała po szczepieniu. Że czy są jakieś określone ilości, ile na przykład, wie pan, to jest dobrze, a ile to jest za dużo? Czy jest jakaś określona ilość, która nam mówi, że jest dobrze albo że jest słabo? No właśnie, pytanie powinniśmy jeszcze postawić, co to znaczy dobrze i słabo, no ale właśnie rozumiem, że niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem. Nie ma takiej prostej korelacji. Nie ma, proszę państwa, takiej prostej korelacji. Ważne jest wzbudzenie immunogenności, a nie jednorazowy odczyt przeciwciał. To jest najważniejsze. Czyli bez względu na to, bo nawet dokładnie jak sobie zrobimy ten test i tam wyjdzie 3000, czy 6000, czy ja nie wiem, czy ja w ogóle posługuję się właściwymi wartościami. Tak jest. Tak jest. Może tak być. Oczywiście takie jednostki też są. Nie zmienia to postępowania naszego i nie zmienia generalnie tego, żebyśmy skłonni byli zawsze w takiej sytuacji, jeśli tylko można szczepić. Jasne. Bo ja się spotkałem też z takimi głosami. Robiłem sobie test na przeciwciała. Mam tych przeciwciał 7000 i to nie ma sensu, żebym się teraz szczepił. No to nie jest do końca tak, proszę Państwa. Tak jak mówię, warto się szczepić, warto nie czekać zbyt długo. Oczywiście to duże miano przeciwciał i przechorowanie prawdopodobne koronawirusa ma znaczenie. Jeżeli jest przechorowanie potwierdzone, my czekamy z uwagi na powikłania ewentualne, na rekonwalescencję 3 miesiące. Ale sam poziom przeciwciał nie stanowi tutaj pewnej wartości. Można oczywiście przesuwać, ale generalnie nie należy. Raczej myślę, że chcemy się zaszczepić i mieć to z głowy, czy szczepionką jednodawkową, czy wielodawkową. No tak, ale później będziemy się, powiedzmy, nie wiem, po roku, tak, doszczepiać. Czy po roku właśnie, czy będziemy to jakoś uzależniać od właśnie tych ilości przeciwciał, które w organizmie mamy? Prawdopodobnie nie będziemy też od niczego uzależniać, będziemy po prostu się szczepić. Jak często, tego nie wiemy. Znaczy istnieje taka sytuacja, w której mówimy o tej trzeciej szczepionce, czy trzeciej dawce, albo takim boosterze przypominającym. Czy to będzie po roku, czy to będzie po 2 latach, zobaczymy. Na razie jeszcze nie ma tutaj decyzji firm, nie ma do końca dokończonych badań w tym zakresie. Na to wszystko musimy poczekać, to jest istotne pytanie. Ja wiem, że czekamy na to wszyscy, ale no niestety odpowiedzi póki co na dzisiaj oficjalnej nie ma. No, wybiegamy trochę nawet w przyszłość już myślami, myśląc tak o tych kolejnych dawkach. 2 2 7 3, kolejny słuchacz. Osoba, która przeszła wstrząs anafilaktyczny, miała podaną dożylnię po operacji nalpainę. Może się szczepić? Nie ma przeciwwskazań, jeżeli są to sytuacje, w których dochodzi do potwierdzonego nawet wstrząsu, ale na składniki, które nie występują w szczepionce. W związku z tym jak najbardziej w przypadkach, kiedy nie mamy potwierdzonego wstrząsem sytuacji, w której no, jakiś składnik wywołał u nas taką reakcję wcześniej, no to możemy się szczepić. Oczywiście istnieje takie ryzyko, że o tym nie wiemy. Bardzo sporadyczne tutaj trzeba powiedzieć, istnieje takie ryzyko, no ale dlatego jest właśnie lekarz, który w razie sytuacji tak bardzo rzadkich, występujących najczęściej, a raz, 2 razy na 1,5 miliona, bo takie są najczęściej badania, no będzie nam mógł udzielić skutecznej pomocy. Ja szczepię 32 lata i szczerze powiedziawszy, no mam to szczęście i pacjenci chyba też, że no nie spotkałem się z taką reakcją. Ja powtórzę to, co przed chwilą powiedział pan doktor. Nie bez powodu jest przy szczepieniu wywiad lekarski przeprowadzony i jeżeli takie coś nam się przydarzyło, to na pewno lekarza należy o tym poinformować. Tak jest, dokładnie. I lekarz czuwa nad bezpieczeństwem państwa. Gdyby coś jednak wydarzyło się, to oczywiście jesteśmy zawsze obok. Jaki jest optymalny interwał pomiędzy pierwszą a drugą dawką dla AstraZeneca, a jaki dla Pfizera? Określa się go na podstawie badań, które są zawarte w charakterystyce produktu leczniczego. I to jest, jeśli chodzi o szczepionkę firmy Pfizer, 21 do 42 dni. Uważa się, że ten interwał 42-dniowy można tutaj utrzymać. Z różnych powodów tak się dzieje, ale nie tylko ze względów epidemiologicznych, także ze względów medycznych. Jeśli chodzi o szczepionkę wektorową, to tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to są 42 dni, jeżeli to jest, ale do 84 i tak też czyli do 12 tygodni, też z tych samych powodów medycznych i pozamedycznych, epidemiologicznych, utrzymuje się taką różnicę między oboma dawkami. No to może jeszcze dopowiedzmy, że idąc na szczepienie i po szczepieniu otrzymujemy od razu jakby drugi termin, który jest tam odpowiednio z tymi interwałami skorelowany. Bardzo dziękuję. Doktor Michał Sutkowski, szef warszawskich lekarzy rodzinnych. Jeszcze na koniec pytam tylko, jest pan zbudowany tym, co działo się w weekend majówkowy? Mówię o tych kolejkach. Tak, jestem zbudowany tym. Bardzo się cieszę, że tak jest. Oby ten entuzjazm nie wygasł. Chciałbym, żebyśmy się zaszczepili w 85%, a nie 55%. Wiele jeszcze mamy w tej materii do zrobienia. Szczepmy się, to jest najlepsze lekarstwo na COVID. Dziękuję bardzo, dr Michał Sutkowski. Dużo zdrowia, panie doktorze. Dziękuję bardzo wzajemnie. Program Trzeci Polskiego Radia. How could you? Were you

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja, zapraszamy do Trójki. Grupa The Offspring, Let the Bad Times Roll, to za nami. Za 21,5 minuty godzina 17, ja przed chwilą opowiadałem Państwu, jak będzie wyglądał nasz wieczór, popołudnie, wieczór i noc, jeśli chodzi o pogodę, a tymczasem pojawiły się pierwsze takie prognozy dotyczące lata, które nas czeka już niebawem, się tak wydaje, ale to jest bliżej niż dalej. No, bo nie da się ukryć, że wiosną to jesteśmy dość mocno rozczarowani, już nie wspominając o tym weekendzie długim, który za nami. No więc proszę Państwa, wyjątkowo upalne lato w całej południowej części Europy, w tym w południowej Polsce. Tak zapowiadają synoptycy z francuskiego Instytutu Meteorologicznego. Według takich tych najnowszych prognoz bardzo długoterminowych rekordy temperatury na naszym kontynencie mogą paść już w czerwcu, no a potem w lipcu. Według tychże synoptyków całe lato będzie prawdopodobnie bardzo słoneczne w południowej części Europy. Oczywiście tu Hiszpania, francuska Riviera, Włochy, Grecja, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja. Wakacje na plażach w tej części kontynentu mogą się więc okazać strzałem w dziesiątkę. Według meteorologów francuskich upałów można spodziewać się również w południowej części Polski. W maju, czerwcu i lipcu czerwcu. Średnia temperatura będzie na południu Europy znacznie wyższa niż w poprzednich latach. W sierpniu natomiast pogoda będzie również dopisywać urlopowiczom, ale nie należy spodziewać się jakichś mega rekordów. Do tego spodziewamy się niskiego poziomu opadów i to może oznaczać po prostu suszę, a co za tym idzie, pewne problemy dla rolników. Synoptycy nie ukrywają, że do tego typu długofalowych przewidywań należy jednak mimo wszystko podchodzić z bardzo dużą dawką ostrożności. Prawdopodobieństwo, że się sprawdzą, szacowane jest na ponad 50%. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżbę skarb. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 12 minut godzina 17. Proszę Państwa, śledzimy też to, co dzieje się w Sejmie, a tam trwa debata nad projektem ustawy o Krajowym Planie Odbudowy. Jeszcze dziś w tej sprawie odbędzie się głosowanie. Ono pierwotnie zakładano będzie około 16.30. Już wiadomo, że będzie poślizg. A o co chodzi? Chodzi o dyrektywę unijną, która zakłada przekazanie pożyczek i dofinansowań dla państw członkowskich na walkę z kryzysem wywołanym pandemią. By te środki mogły zostać przekazane, dyrektywę muszą ratyfikować wszystkie państwa członkowskie. I łączymy się teraz z Karolem Sorówką, który jest w Sejmie. Dzień dobry. Witaj, Karolu. Czy wiadomo, jak to głosowanie może przebiegać? Już mamy pewne informacje, jak ta arytmetyka sejmowa może wyglądać. Widzieliśmy na przykład w komisji, że już tam większość posłów głosowała za przyjęciem, rekomendowała przyjęcie tego Krajowego Planu Odbudowy. Wiemy na pewno, że za jest Prawo i Sprawiedliwość. Według PiS-u podyktowane jest to, tu cytat, polską racją stanu i potrzebą tworzenia miejsc pracy. Po negocjacjach z rządem swoje poparcie zapowiedziała też Lewica. W zamian za dopisanie do KPO zobowiązania do budowy mieszkań pod tani wynajem i zwiększenie roli samorządów w wydatkowaniu tych środków. Sceptyczny wobec planu odbudowy jest koalicjant PiS-u Solidarna Polska, która mówi o obawie utraty niezależności przez Polskę. W jeszcze bardziej krytycznym tonie wypowiadali się politycy Konfederacji. A Koalicja Obywatelska by chciała do projektu wprowadzić poprawki, które zostały odrzucone w komisji. Posiedzenie trwało już blisko 50 minut, ale właściwa debata w zasadzie się jeszcze nie rozpoczęła. Posłowie zgłosili sporo wniosków formalnych. Nie było zgody co do tego, jaka większość w głosowaniu będzie wymagana. Czy dwie trzecie posłów, tak jak uważa KO, czy połowę, tak jak mówiła marszałek Elżbieta Witek, która w tej sprawie wdała się w wymianę zdań z posłem KO Cezarym Tomczykiem. Proszę ze mną nie dyskutować. Bierze pani na siebie tę odpowiedzialność. Biorę, panie pośle. Bierze pani na siebie tę odpowiedzialność i ostrzegam. Dziękuję bardzo, panie pośle. Wcześniej Cezary Tomczyk krytycznie odniósł się do tego, że wczoraj po negocjacjach z Lewicą rząd wysłał już projekt planu odbudowy do Komisji Europejskiej. Tak naprawdę doszło do wielkiej zdrady